الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هي مbele yangu ni faida ni muhimu sana sana, inafichikana kwa baadhi ya wanafunzi wa ilmu au tulabu alilm. Anapenda kuitaja, imekuja shiwa Sheikh bin Baz rahimahullah, swali: hal turfa'u liyadaini fi ad-du'a ala al-mayyit ba'da ad-dafn? Je, mikono miwili inanyanyuliwa katika dua juu ya maiti baada ya kuzika? Al-Sheikh bin Baz rahimahullah akajibu: in rafa'a yadayhi fala ba'sa, akinyanyua mikono yake wakati wa dua juu ya maiti baada ya mazishi hakuna tatizo. Lima thabata an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadith Aisha radhiyallahu anha, kutokana na hadithi iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, annahu salla sallallahu alayhi wasallam sara al-qubur wa rafa'a yadayhi wa da'a li ahliha, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitembelea makaburi na akanyanyua mikono yake miwili na akaomba kwa ajili ya watu wa makaburi. Rawahu Muslim. Hii hadithi imekuja katika Sahih Muslim. Hadithi yenyewe ana Aisha radhiallahu anha, kwa namba ya hadithi 974, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka usiku na kaenda katika Baqiu al-Gharqad, na ndani ya hadithi ya kwamba Aisha alimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Aisha, hatta jaa al-Baqiu faqam, mpaka alipofika katika Baqiu akasimama, fa aqala al-qiyam, na akarefusha kusimama kwake, thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, kisha akanyanyua mikono yake mara tatu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah anasema, akifanya hadith ta'liq, fihi istihbabu italati ad-du'a wa takririhi, ndani ya hii hadithi kupendezesha kurefusha dua na kuirudia, wa raf'i al-yadaini, na kunyanyua mikono miwili ndani yake. Wa fihi anna du'a al-qa'imi, na ndani ya hadithi faida ya kwamba dua ya aliyesimama akmal, ni bora zaidi, min du'a al-jalisi fi al-qubur, kuliko dua ya aliyekaa juu ya makaburi. Angalia Sharh Sahih Muslim juzu ya 7 kurasa 43. Nilipenda kukumbusha ndugu zangu katika imani kwa hii faida, kwa sababu tunaona wengi sana wanaishusha mikono yao. Sasa si tatizo, lakini ili isionekane kwamba kunyanyua mikono katika dua ni bid'a au ni haram au la yajuzu, nimependa kuitaja hii faida. Wajazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam.